وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس به ناگاه انسان‌هایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید، و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. و از آیات او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست. در این نشانه هایی است برای عالمان، و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش. در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.